राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। प्रश्न आया है कि सुबह का मान लो तो देखे बिना कैसे मान रहे हैं? आप ध्यान नहीं करके सुनो, बात इतनी कृपा करो, गहरी ही चीज से ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे हम मानते हैं कि ये माँ है, तो मानते ही है, देखा तो रही है, किसी भाई बहन को याद हो तो नजर खड़ा और वो बता दे कि मेरे को याद है कि ऐसे मैंने माँ से जन्म लिया है, इस वास्ते माँ है, ऐसे मैंने देखा है, जन्म लिया, वो याद है। ऐसा कोई किसी भाई बहन को याद हो बताओ, बोलो। बोलो, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जानते नहीं हैं, मानते हैं। कोई जानने वाली भाई हो, जानने वाली बहन हो, तो कह सकती कि माँ से जन्म लिया, मेरे को याद है, ऐसे जन्म हुआ था, ऐसी मेरी माँ है। किसी बहन को याद हो, किसी भाई को याद हो, और वो याद नहीं है तो केवल कहने से मानते हैं, और क्या सबूत है उनके पास? आपको कैसे मान ले कहने से? जैसे माँ मानते हो, बाप मानते हो, ये हमारे पिताजी है, हमारे आदरणीय पूज्य पिता है, ये हमारी आदरणीय पूज्य माता है। जैसे कर्ण छोटा बालक था, अधीरथ की स्त्री राधा नाम था उसका, तो अधीरथ गया स्नान करने को, वहाँ बक्सा मिला, उस बक्स में छोटा सा बच्चा, वो लाकर अपने शिव को दे दिया कि देख भगवान ने तेरे को बेटा दिया है, पालन कर, तो भगवान का दिया हुआ बालक है ये। तो वो अधीरस है तो पिता और राजा को माता मानता था, लोग सभी राजा पुत्र कहते थे उसको, अधीरस का बेटा ही जानते थे लोग सभी, पर था बेटा माँ कुंती का, पर याद नहीं था ना। इसे सूर्य भगवान ने कहा, उन्होंने कहा, भगवान ने भी कह दिया, कुंती ने भी कह दिया, इसे तो पैसा पता लगा कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, पर तो याद होता तो कहने की क्या जरूरत थी, राधा का बाप मानता ही था। ऐसे ही अपने माँ बाप को माना है ना, जैसे माँ बाप को माना है ऐसे मान लो। इसमें लिखा है हम कैसे माने, जब तक वस्तु नहीं मिलती तब तो नशा निश्चिंतता हो जाती है, फिर माँ फिर ये रहता है कि मेरे नहीं नहीं रहता, मेरे नहीं रहता, ऐसे निश्चिंतता केवल मान लेने से प्राप्ति है, कैसे होगी? माँ को मान लेने से माँ दिखती है कि नहीं? कपूत हो बेटा तो भी माँ को तो माँ मानेगा ही, चाहे माँ की आज्ञा पालना करे, माँ को सुख ना दे, सेवा ना करे, दुख दे। कभी कैसे ऐसे दुष्ट आदमी भी होते माँ को मारते, इतना करने पर भी मानते तो यही है माँ है हमारी है। दुष्ट आदमी भी मानता है कि नहीं है? तो माँ मेरी माँ तो है, माँ है ये मानना, केवल मानना है, देखना है क्या? आप बताओ, कोई भाई बहन बता दो कि हमने देखा है, याद है, हम माँ हम मानते हैं, तो हम केवल मानते नहीं है, हमारे को देखा है, ऐसा याद हो बताओ, खूब बताओ। फिर ये नहीं रहता कि मिली नहीं है, मिली नहीं नहीं रहता, ऐसे निश्चिंता केवल मान लेने से प्राप्ति है। कैसे होगी, कैसे कैसे माँ की होती जैसे होगी, अपने जितने के बैठे हैं ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की बात को भी मानते हैं, कथा मानते हैं, इस बात आते हैं, सत्संग करते हैं, पर ईश्वर देखा है किसी ने, पर सच्चे मानने वाले संदेह नहीं करते, भगवान तो है ही, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, परमात्मा है हमारे हैं, मानते हो नहीं। इस भाई का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ बोलो भाई, नहीं तो फिर बोलो शंका करो। जिस भाई ने पूछा है उसकी शंका रही है तो फिर पूछो, कैसे माने जैसे माँ को मानते हैं। अब इसी पैदा माशाएं बैठी है, परंतु बालक माँ तो उसी को कहता कि माँ है मेरी, अरे को तो नहीं कहता, उसको केवल मान करके कहता है, कर देख कर कहता है, केवल मांगने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। किसी उपाय होते इतने बैठे हो, उतने भाई बैठे, बहन बैठी है, आपने हमने जन्म तो अपनी माँ से ही लिया है ना, तब तो याद है वो, तो फिर केवल मानते ही तो कहने से, लोगों ने कह दिया, मान लिया, माँ ने कह दिया, बाप ने कह दिया और भाइयों ने कह दिया, मैंने जन्म तो अपनी माँ से ही लिया है ना, परंतु याद है वो, तो फिर भी वो मानते ही थे कहने से, लोगों ने कह दिया, मान लिया, माँ ने कह दिया, बाप ने कह दिया और भाइयों ने कह दिया किसकी बेटा है ये, सिवाय कहने की और क्या हमारे पास सबूत है बताओ। शंका करो इसमें, मेरी बात ठीक नहीं हो तो कहो ठीक नहीं है तुम्हारा कहना, ऐसे माँ को मानते जैसे मान लो, कैसे माने कि जैसे माँ को मानता ऐसे मान लो, अब संदेह हो तो बोलो भाई, मानते बहुत मानते हैं ये बिना सर है, मिलेगा बिना सर ढूंढने से, बीकानेर है, मानते हो और काम करते हो सभी, पर बीकानेर एक एक टुकड़ा देखो ईंट का सोने का, तो वो बीकानेर मिलेगा, क्यों मानते हैं, सिवाय मानने के कुछ नहीं है, बताओ ये बीकानेर है, जैसलमेर है तो क्या पता, पर नहीं जैसलमेर कैसा बीकानेर है हम जानते हैं, क्या जानते हो, मानते ही हो, जानते क्या हो, सिवाय मानने के और क्या है उपाय, तो बिना देख कैसे मान, तो कैसे मान लिया, बिना सर है, बिना सर है, बीकानेर है, ये जाति है, अब जाति आपने कहा था माहेश्वरी है, कैसे मानते, देखा है माहेश्वरी को, बताओ, हम माहेश्वरी हम ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण मानते हो अपने को, तो ब्राह्मण प्राण देखा है, नाम मानते हो अपना, अपना मेरा नाम है वो क्या पता है, जन्म लेने के बाद 10 दिन के बाद नाम रखा आपका, आपके पेट में नाम नहीं था, जन्म तब भी नहीं था, बाद में रखा है, वो भी माना वही है और क्या है, बताओ माने हुए कितनी बार मानते हो, उसमें एक मेरे कहने से मानते तो क्या क्या साल पाप लगे बताओ, मेरे को फायदा होगा नुकसान नहीं होगा, अब मेरे को मानते हुए वहां हिंसा से हो, नाम मानते हो, जाति मानते हो, माँ बाप को मानते हो, नगर को मानते हो, गांव को मानते हो, मोहल्ला को मानते हो, संबंधियों को मानते हो, कुटुम्बी मानते हो, ये हमारे भाई है, ये मेरी बहन है, ये चाचा है, ये हमारे ताऊ है, ये मेरे काका है, ये बड़े बाप है, ये बढ़िया जी है, सिवा मानने को बताओ साहब इसमें। तो चुप रहे, अल्लाह मत कर। वहाँ बता दे महाराज जी, क्या है कि जैसे मान लो कोई भूखा आदमी पेट में भूख है, तो उसको कहते कि तू मान लो कि तेरा पेट भर गया, तो वो मानने से मैं पेट में कहते ही नहीं, ऐसा मैं मूर्ख नहीं हूँ तो भूखे होकर पेट भर जाता है मान ले, ऐसे सफाई मान, ऐसे ही मानो मेरे को पागल मानते हो यार। इसने आदमी मेरी बात सुनते हैं तो मैं ऐसा हूँ भूखे कर तू था मान ले पेट भर गया, यूँ कहता हूँ मैं। कोई बात ऐसी कही है उम्र भर में तो बताओ कि तुमने ऐसी ऐसी अलग अलग बात कही है तो भूखे रुके हो तो पेट भर गया, मैं ऐसे कहता ही नहीं। जैसे अरे लंडराज ऐसे कहता ही नहीं मैं। आप नहीं कहते पर जैसे अप्राप्ति का भी हमारे दुख है, अब वो अप्राप्ति मान लेने से क्या वो दुख अप्राप्ति का दुख कैसे मिलेगा? बहम तो मेरे कहना मानने से मिटेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मिटेगा, तू मारे साथ समा पक रहे है, कौन मानूंगा मानूंगा, अच्छा मत मान तो लाभ ले तो ले ले लोगो, नहीं मानकर ले ले। मान कैसे माने, तू माने ही नहीं माने, भाइयों ने माने ही नहीं माने, भोजन ने माने है कि नहीं माने है, अपनी जाति माने है कि नहीं माने है, आनंद नाम माने है कि नहीं माने है, बता पक्का बता, माने के सिवाय बता क्या बता, बता तेरे को छुट्टी हो सब गुना बता दे। बात ठीक है, पर अस्प्रभु हृदय अच्छे अधिकारी जीव दुखे दुखे रहे तो कहो तो माने को नहीं, आख माखल को नहीं, दो बात है। वो पंडित एक पढ़ने को गया लड़का, काशी पढ़ने को एक लड़का गया, घर वालों ने पत्र पूछा कैसा पढ़ा है, तो दो चार वर्षों के बाद कहा कि पढ़कर बहुत अच्छा पंडित तैयार हो गया है, सिर्फ दो बात की कमी है और तो पूरा पंडित है एकदम। तो पूछा पिता ने कागज में कि दो बात कौन सी कम है, और तो पूरा पंडित है, बात सिर्फ दो बात की कमी है कि खुद में तो अकल को नहीं कहना मन को, और पंडित पूरा है आदर्श है, बात कहना तो माने को नहीं, आप जाने को नहीं, ऐसी जो मार्ग ने उपाय को नहीं, थाने को कोई बताओ वो बताऊं। अनुभव कैसे हो उसका, जानना कैसे हो, मानने के बाद कागज लिखना सीखे आदमी परमाला तो कागज पढ़ना आ जाएगा, परमाला सीखने से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आप तो लिखा तो कागज पढ़ना लिखा लिखाते ही नहीं, अरे तो ये पढ़ रहे कि पढ़ने से कैसे हो जाएगा, कागज कैसे पढ़ लेगा, अब कोई है ताकत तो मतलब कोई अच्छा अध्यापक मास्टर हो वो मेरे सामने आ जाए, कागज तो पढ़ेंगे नहीं, कागज पढ़ना मान को सिखा दो कैसे आ जाएगा, हम कहेंगे क है ख है ग है, हम कहेंगे हाँ हाँ हाँ करोगे तो पढ़ लोगे, और कहते पढ़ना कैसे आ जाए बताओ, अरे अक्षर मानने नहीं सीखे नहीं, एक ही अक्षर पढ़ना आ जाएगा, कोई अध्यापक है तो बताओ भाई, बढ़िया से बढ़िया अध्यापक पढ़ाने वाला बड़ा सतुर आदमी बताओ, तो संतोष नहीं होता, संतोष कहना मैं कहता ही नहीं, जब तक अनुभव नहीं हो तो संतोष मत करो, पर कहना तो मानो। अच्छा इतना वर्ष हुआ है मेरे को, बहुत वर्ष हुआ व्याख्यान देते हुए, कितना वर्ष हो गया याद नहीं गिनती, अठारह उन्नीस वर्ष की उम्र थी, आज 88 वर्ष की उम्र है, कितना वर्ष हुआ, 70 बहुत वर्षों में किसी को धोखा दिया हुआ कभी एक को तो बताओ, इतने बैठे खुला बताओ, डरो मत कह दो कि तुमने मुझको धोखा दिया, बताओ भाई 70-72 वर्ष में सुनाता रहा हूँ, किसी को धोखा दिया नहीं, तो तेरे को धोखा देता हूँ? तो संदेह नहीं है तो और क्या है? ये क्या चीज है? संदेह नहीं तो और चीज क्या है? क्या है जानवर के क्या नाम है? फैक्टर से कैसे मान लेंगे? क्षमा पकड़ी है, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, इनको क्या कहते हैं? कैसे मान लेगा? यूँ कहते भाषा बोल दो, कैसे माने? कैसे मानेगा? अर्थ नहीं मानेगा ये होता है, पर नहीं नहीं कैसे माने तो है तेरा प्रश्न, ये तो है, तो कैसे माने बता, कैसे मान दो बता। महाराज जी जैसे मान लो मैं जयपुर गया, जयपुर वापस आया तो सोचा स्वामी जी से मिलना है, और स्वामी जी मिल गए तो निश्चिंत आ गई, बस स्वामी जी से मिल गए। आ तो कहना मान दे फिर आवे की मिलना होगा, मैं कह खे पढ़ो फिर कागज पढ़ लोगे, मैं पहले इसके सामने बैठ जाएगा, कागज तो पढ़ना है ही नहीं। आज भाई आज कैसे आज जी माने तो कहना माने को नहीं आज जी, तू बता दी कोई उपाय हो तुम्हारी घर से, मन तो एक बात मिल जाए वैसे कहने लग जाएगा, क्या उपाय बताओ, बताओ क्या उपाय? वो तो मैं कह ही रहा हूँ तो तू मानता नहीं, तुझे उपाय मेरे पास है नहीं, स्वयं सोचो, स्वयं सोचो तो जाए तो मानो तो जाए, तो स्वयं में दखल नहीं, मेरा कहना मानते नहीं, तो क्या करे? उपाय बता मैंने, तो मेरी बात का उत्तर दे। मैंने अभी तक किसी को धोखा दिया नहीं, 70 वर्ष से ऊपर हो गए, किसी को धोखा दे दिया तो तेरे को धोखा देता हूँ, तो फिर क्यों नहीं मानता? तो संतोष करना नहीं चाहिए, हम तो संतोष करना कहते ही नहीं, भजन ध्यान में संतोष करना कभी कहता ही नहीं, संतोष त्रिशु करते हैं, सुधारे अपनी स्त्री है, अपने पुत्र है, अपना धन है, अपना भोजन है, इनमें तो संतोष करो, भजन में ध्यान में सत्संग में संतोष मत करो, जोर से कहता हूँ, हिला मारता हूँ बरसों से, सफेद बाल होगी कहते हुए कहते, कहते कहते बाल सफेद हो गए, इनमें तो संतोष करो और भजन ध्यान में संतोष मत करो, कभी कहा हो तो बता दे संतोष करो, संतोष करो बता, मान लो तो कहता हूँ संतोष हो कहता हूँ, तो संतोष कैसे करो, संतोष कैसे करो, तुम मत करो संतोष, क्या मेरा क्या बिगड़ जाएगा, अरे तुम्हारे को क्या लाभ हो जाएगा बताओ, मेरी बात नहीं मानने से मेरी क्या हानि हो जाएगी, अरे तेरे क्या लाभ हो जाएगा, अरे मेरी बात मानो तो लाभ हो जाएगा, हम तो कहते हैं धोखा देते नहीं है, सच्ची बात है। मैंने भी ऐसे ही माना ही है, मेरे को पूछे तो मैंने माना ही है, संत महात्मा को मैंने माना है, संत महात्मा को पहचान ले तू, मेरे को मानते हो अच्छा तो तुम मानते ही हो, अगर अच्छा हूं तो सब लोग माने मेरे को, टिकट लेने पर गाड़ी ने चढ़ दिया मेरे को टीटी ने, आज तुम तो इतना आदर करते हो, ये मेरी बीती हुई बात है, तो सब मानते हैं, फिर कोई मानते कोई नहीं मानते, मैं कोई दो हो गया, मानने वाले के दूजा हो गया, नहीं मानने वाले के दूजा हो गया, क्या मैं तो वही हूँ, कोई मानता है नहीं मानता है, कोई तो भोजन देता है भिक्षा देता है और कोई गाड़ी नहीं चढ़ देता, टिकट मेरे पास सेकंड क्लास का, अच्छा ठहरो ठहरो, अब थर्ड क्लास आदमियों को टिकट बना रहा है तो उसमें दे रहा है, मेरे को मना कर रहा है, रेवड़ी की बात है, दिल्ली से आ रहा है सर, मैं कहूँ अच्छे से अध्यापक आप, मैं वो सो होते अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ साहब, पढ़ाओ फसाओ तो यूँ रख दिया, दो डंडे यूँ कर दिया, एक डंडा बीच में लगा दिया, कह ए कैसे है बताओ, समझाओ मैं कैसे मान लू, संतोष होता नहीं, हाँ हाँ मैं नहीं मिला था, समझाओ मेरे को है किसी की तरह, आ जाओ मास्टर मेरे को पढ़ाने वाला, ए कह बी, अब ए तो है स्वर है, बी व्यंजन है, व्यंजन में 23वां अक्षर है, दूसरा अक्षर कैसे हुआ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्या जानते हो तुम, मैं पढ़ा आदमी पढ़ा लिखा हूँ, व्याकरण जानता हूँ, कि बाबा सुख से व्याकरण कर ही नहीं लो, तुम पढ़ना चाहते हो हमारे कहना मानो, सिवाय क्या कहेगा बताओ, कहना मानने पर फिर पढ़ जाऊंगा मैं भी, क्या मैं नहीं पढ़ सकता क्या, ABCDEFGH मैं सीख जाऊंगा। पर पहले सामने पग दे रहेगा समझाओ, कहने से कैसे मान ले, तुम्हारे कहने से मान ले, ये मान ले, तुम्हारे कहने से मान ले, कहने से कैसे मान ले, हमारे संतोष होता ही नहीं, अब क्या उत्तर है इसका, ऐसे लंस राज का उत्तर है, बोल बोलो भाई आप लोग बोलो, इसके वकील बन जाओ, देखो भैया पहले मानना पड़ता है, बच्चा होता है कुछ पता नहीं, जो बालक जन्मता है उसको कुछ भी पता नहीं, पशु की तरह पता नहीं उसको, चूहे के समान होता है, पर चूहे को पता है जितने पता नहीं उसको, माताओं ने पूछो क्या चूहा जानता है, इतना समझता है क्या बच्चा, चूहे जैसा ही होता है, छोटा सा होता है, जानता है, चूहा तो गंध में जान लेता है, काट लेता है, खा लेता है, वो काट रहे खा लेगा, अकल नहीं चूहा जीती, पर आज कैसी बात है, ये दशा आपकी हमारी भी यही दशा थी, मैं भी वैसे ही था, कहीं से बड़ा जमा हूं बताओ, तो मानने मानने में कितना हो गया, हिंदी है संस्कृत है ये जानता हूँ, गीता जानता हूँ, भागवत रामायण पढ़ता हूँ, तो जानता हूँ नहीं, तो कहने का हाँ मैं हाँ मिलाने से जानता हूँ कि नहीं जानते हूँ, सांव पग देते जानते हूँ, जितनी पढ़ाई की है या सुन करके मान करके की है, बिना माने की है, अब यहाँ आते अट जैसे हम नहीं मानेंगे, हम कैसे मान ले, अच्छा मत मानो सर, सारे ज्यादा लाभ हो जो करो पधारो पढ़ो जाओ, बोल जानना हो तो पहले मानना पड़ता है, फिर मानते मन फिर जान लेगा, जान गया सीख जाएगा, मैं कहूँ बात मान ले तो निहाल हो जाए, वैसे हम समापक देंगे नहीं ना मानेंगे, माँ को मान लेंगे, बाप को मान लेंगे, गुण को मान लेंगे, अपनी जाति को मान लेंगे, वर्ण को मान लेंगे, आश्रम को मान लेंगे, गांव को मान लेते, हमारे गांव का मान लेते, हमारे कुटुंबियों को मान लेंगे, भाई बंधुओं को मान लेंगे, कुटुंबियों को मान लेंगे, ये हमारे कुटुंब के हैं, ये हमारे कुटुंब के नहीं है मान लेंगे, वर्ण विभाग को मान लेंगे, आश्रम विभाग को मान लेंगे, ये रामायण की पुस्तक मान लेंगे, गीता की पुस्तक मान लेंगे, नदी को मान लेंगे, गंगा जी को मान लेंगे, सब मान लेंगे, तुम्हें कहना नहीं मानेंगे, क्या अपराध किया भाई मैंने, बोलो ये माने कि माने लाइन लगे, कितना मानते हो, गिनती कौन इतना मानते हो, मेरे कहने मानते हो क्या, क्या तुम्हारा नुकसान हुआ है, कहीं कौन आज जा है बताओ, क्या नुकसान होता है बताओ, तो मान दो साथ घर से तो मान दो, नहीं मत मान दो, नहीं माने मेरी क्या हानि हो जाएगी, मेरे को नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं मानो, बच्चे को माँ कहती बेटा दूध पी लेकिन पी ले के पागल पी ले फिर एहसान करता है माँ पर, तेरे कहने से पीता हूँ, देख तेरे कहने से पीता हूँ, हमेशा मेरे कहने से मेरे पर कृपा कर ले, तुम पी ले, माँ एहसान मानती है, देख तेरे कहने से पिया मैंने दूध, हाँ बेटा निहाल कर देते हैं दूध पी लिया, बहुत जो मैं राजी हो जाऊंगा, माँ राजी हो जाऊंगा, मेरी बात मान ली, अब दूध पी ले, माँ के पुष्टि हुई, साल बच्चे के ही हुआ ठीक, तो हूँ करता है मैं नहीं मानूंगा गर्ज कर माँ की गर्ज सुन माँ पर एहसान कर दूध भी था सत्य एक दूसरी बात बोलो एहसान माँ पर करता है दूध पीता है माँ को कहता तेरे कहने से पिया मैंने तो हाँ भैया न्याय कर दिया तेने मेरे पर कृपा कर दी जो तुम भी हमारे पर कृपा कर दो दूध से कम कीमत नहीं है हमारी बात और पूछ लो भाई समय हो गया पहले मानना पड़ता है फिर जान सा गोविंद गोपाल की जय हो ये श्रीमान मेरा पति है ब्राह्मण की अग्नि की साक्षी में ब्याह हो जाता है तो मान लेते पुरुष मानने मेरी स्त्री स्त्री मान ले मेरा पति शिवाय मानने को और क्या है ऐसा आपके पास बताओ सबूत क्या है उस उम्र मान लेते उम्र भर नहीं मान लेते हैं एक कोई माई है उसका ब्याह हुआ उसको पति मरे हुए 50-60 वर्ष हो गए और वो 80 वर्ष की हो गई मेरा पति वही है मेरा मानती है कि नहीं मेरा नहीं स्वप्न में भी पीछा मरे हुए 60 वर्ष हो गया स्वप्न में मिला नहीं फिर भी मेरा पति है केवल कहने नहीं मानती और क्या उपाय सा बताओ आप इसी बैठे बताओ भाई तुम मानती हो ना माने माने वाली सब मानने वाली सभी मानने वाली है थारी बहन एक भी नहीं है सब मानने वाली है जैसे इनकार करेगा तो नहीं मानेगा कहने से कैसे मान लो अच्छा कैसे मान लो तो कैसे मान लोगे बताओ उपाय बताओ कहने ही मानना पड़ेगा ब्याह हो गया ऐसा ब्राह्मण देवता ने कह दिया मंत्रों कर अग्नि की साक्षी में कि बेटी अब जाओ ये तुम्हारे पति है ये तुम्हारे पर है तुम इसकी स्त्री हो जाओ ब्राह्मण ने भी कह दिया माँ बाप ने गदा दान कर दिया वो कहते तो मैं तो मानूंगी नहीं तो क्या कहे उसका मैं नहीं मानूंगी कैसे से कैसे मान लो अच्छा तुम लाठी मानोगे तुम्हें बता कहने से कैसे मान लो तो लकड़ी लाऊं लाठी कहोगे मुर्गे कूट न सो रो समझाओ दो रो बोले बोल बोलने में तो मैं देख पेश आने दूंगा नहीं नहीं मानने में तू मेरे को पेश नहीं आने देगा दोनों का पक्का हुआ मानने नहीं मना नहीं है महाराज जी मानने मानी है आपकी बात सब माने ही है पर अनुभव अच्छा मानने में लाभ हो नुकसान हो लाभ है तो फिर क्यों फिर माने लाभ भी हो दूसरा को नहीं आगे बढ़े नवाज के खेले होगा अनुभव नवाज आगे बढ़े तो शाम पक दिया करे ये प्रश्न माने है ना आई है निश्चिंता कैसे हो मतलब जैसे मानने मिलने मिलने पर जैसे निश्चिंता हो ये छोरी कह दे भाई नाराज मत हो जाओ भाई हमारे से हमने छोरी ही हो से सॉरी कहने तुम्हारा निश्चिंत कैसे हो बताओ कैसे मानो पति है तुम बताओ उपाय बताओ मैं तो यही जगह वो बाबा जी ने कहा था माता जी मैं कहूँ माता जी मैं कैसे मैंने छोरी दी गई हमारे सामने छोरी दी गई मैंने माता जी कैसे कह दू बेटी कह दे तो भाई भाई ओप है अब माँ कैसे ओप है मैं इन्हें कह दू तू माँ है मैं कैसे तो मेरी हिम्मत पर कैसे मान ले तू बड़ो बेटो कैसे हो गयो हमारे माँ बुद्धि होती नहीं बूढ़ी माँ कहता हूँ मैं मेरे छोटी उनको भी कहता हूँ बूढ़ी है बड़ी है तो माँ जी कहता हूँ मैं माँ जी ये बात है, माँ जी कहता हूँ, बोल जी कर देता हूँ माँ, बोल छोटी छोरियों कह दो माँ है, छोरी है माँ है यार, माँ कैसे भाई छोरिया है, तो माना जैसी बात माने बिना माने मान रहे, मैं छोरी कह देता हूँ माँ से, उनको नहीं कह सकता, मैंने माँ नहीं कहनी है, छोटी है मेरे से, तेरे से मेरे पोती पड़पोती हो जाए, उसको माँ कैसे कहूंगा। अवस्था में मेरी बेटी पोती पड़पोती हो जाए इतनी छोटी, उसको कहेगा माँ कहो, अब मैं माँ सरे मेरे बहन बेटी माँ है हमारे, ये बात ठीक है, पर माँ कैसे कह दू, मेरे मन में जचती नहीं, पोती पड़पोती जीती है बारे लाठी लेकर मार पीट करो तो पार पीट दो भाई।